Krzybic. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku na stawie w gminie Reszel w Warmińsko-Mazurskiem. Zginął tam mężczyzna. W Warszawie w rocznicę zbrodni w Hucie Pieniackiej oddano hołd pomordowanym. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 099 przypadkach zakażeń koronawirusem wykrytych ostatniej doby. Zmarło 199 osób. Od wczoraj nie można zasłaniać ust i nosa szalikami, chustami, a także stosować przyłbic i półprzyłbic. Profesor Krzysztof Pyrć, kierownik badań nad koronawirusem w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, powiedział w Polskim Radiu 24, że nie należy używać także maseczek z zaworami, czyli wlotami i wylotami powietrza. Rekomendowane są maseczki chirurgiczne albo maski filtrujące klasy FFP1 albo wyższych. Krzysztof Pyrć zwraca uwagę, że zwraca uwagę na konieczność wyboru właściwego rodzaju osłony nosa i ust. Te maseczki z wlotami i wylotami powietrza, takie z zaworkiem, to ich na pewno nie należy używać, bo ten zaworek kompletnie psuje to, co ta maseczka ma robić i tak naprawdę chronić otoczenie przed nami. Natomiast co myślę o przyłbicach i o szalikach, to są działania pozorowane, nie oszukajmy się, że to było troszkę wykorzystywane do obchodzenia tych zasad, a one po prostu nie mają żadnego znaczenia, one nie chronią ani przyłbica, ani szalika. Stosowanie maseczek, nawet takich prostszych, które jednak zakrywają ten nos i usta. To jest działanie, które zostało pokazane już w wielu krajach, że faktycznie ogranicza epidemiczne rozprzestrzenianie się wirusa. Profesor Krzysztof Pyrć dodał, że jako środek do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa alternatywą dla noszenia maseczek jest całkowity lockdown. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają wszystkie okoliczności tragicznego wypadku na stawie w gminie Reszel w województwie warmińsko-mazurskim. Tonął tam mężczyzna, który próbował ratować 9- i 10-latkę, pod którymi załamał się lód. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj późnym popołudniem, mówi Ewelina Piaścik z kętrzyńskiej policji. Policjanci ustalili, że dwie dziewczynki weszły na taflę lodu pokrywającą przydomowy staw. Lód się zarwał pod nimi i obie wpadły do wody. Dziesięciolatka zdołała o własnych siłach wydostać się na brzeg. Młodsza z nich zaczęła zanurzać się pod lód. Słysząc krzyki, na miejsce udali się dziadkowie dziewczynek oraz sąsiedzi, wśród których był 40-letni mężczyzna. Mężczyzna ten skoczył do wody, by ratować dziewięciolatkę, jednak sam zaczął się topić. Inni sąsiedzi i dziadkowie jednej z dziewczynek wspólnymi siłami wydobyli z wody zarówno 9-latka, jak i 40-latka. Mężczyzna nie oddychał, więc rozpoczęto reanimację, którą kontynuowali później ratownicy pogotowia. Niestety czynności życiowych mężczyzny nie udało się przywrócić. Dziewczynkom, które wpadły pod lód, nic się nie stało. W katedrze polowej Wojska Polskiego modlono się dziś za Polaków pomordowanych 77 lat temu w Hucie Pieniackiej niedaleko Lwowa. Zbrodni dokonali ukraińscy żołnierze oraz cywile, którzy w brutalny sposób zamordowali 850 osób. Obecny w katedrze szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk zauważył, że Polacy nadal nie mają zgody ukraińskich władz na prowadzenie poszukiwań szczątków zabitych. Nie o zemstę, ale o pamięć wołają ofiary. To są słowa, które rodziny ofiar zbrodni ludobójstwa dokonywanych na Wołyniu, w dawnym województwie lwowskim i stanisławowskim, często powtarzają. Nie chodzi o zemstę, chodzi o pamięć, chodzi o modlitwę i chodzi o prawdę. Bo tylko na prawdzie można zbudować trwały fundament łączący naród polski i naród ukraiński. Dziś upamiętnienie rocznicy zbrodni odbywa się także w Hucie Pieniackiej. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to cenna inicjatywa, dzięki której każdego roku przywołujemy pamięć o bohaterach, bez których determinacji, niezłomnej woli i oddania nie byłoby dziś suwerennej, prawdziwie wolnej, niepodległej Polski. Tak o jutrzejszym święcie upamiętniającym żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w przesłaniu opublikowanym na stronach resortu. Historia pokazała, z jak szlachetnego kruszcu były wykute zasady i moralne prawa, którymi się kierowali. I choć ówczesne władze zrobiły wiele, by ludzi, którzy odmówili im posłuszeństwa, najpierw pozbawić wolności, a potem czci i honoru, by ich upokorzyć i poniżyć, a w końcu fizycznie wyeliminować, nasza pamięć o żołnierzach wyklętych przetrwała. Tę pamięć jesteśmy im winni i naszym obowiązkiem jest ją pielęgnować. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiono 10 lat temu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami deszcz albo mrzawka, a w nocy także deszcz ze śniegiem. W górach śnieg, w Karpatach porywisty wiatr. Na razie od 5 do 8 stopni, tylko na Podhalu minus 1. Nad ranem od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 1 w centrum i plus 2 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

nagranie Cousin Dupree, Steely Dan. Cousin. Na okładce płyty z Thrillem dwa cienie, które na pewien czas rozdzieliły się, ale potem spotkałem. Ciepło było ostatnio. Spacer brzegiem morza plus wiatr. Bardzo proszę. Summer Wind, Michael Bublé. Oh, the summer wind, I came blowing it from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song, then we strolled that golden sand. Two sweethearts and a summer wind. Like painted kites, those days and nights went flying by. The world was new beneath a blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you, and I lost you too. The summer wind, ah, the autumn wind, and the winter wind, they have come and gone. Oh, but still the days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs his lullaby through nights that never end? My fickle friend, oh, that summer wind. But still the day, those lonely days go on and on. And guess who sighs his lullaby to nights that never end? My fickle, the summer wind, warm summer wind. Ooh, that summer wind. Oh, that summer wind. Potęgi Big Bandu nic nie jest w stanie zastąpić. Powrót do przeszłości. Państwo już pewnie zorientowali się, że co pewien czas pojawia się jakieś nagranie z lat 50. czy 60. Takie początki rocka. A dlaczego przypomniało mi się to? Nie mam zielonego pojęcia. Tytuł jest krótki, natomiast nazwa zespołu dość długa. Dave Lidozy, Becky, Mike and Titch. To był kiedyś naprawdę wielki przebój. Zabadak. Do it, do it. Tyle razy próbowano inwazji na tę wyspę, a tu Brytyjczycy podbili muzyką rockową spory kawałek globu. To były początki tej inwazji. Wszyscy potem zaczęli się na tej początkowo nazywanej nawet gitarową muzyką wzorować. No i tak już zostało na spory kawałek czasu. Dzisiejszy zespół Trzech Nut to pani Elżbieta Malinowska i Magda Trzaska. No i właśnie, a propos pani, bo to chyba ta piosenka w związku z tytułem, ale nie tylko, najbardziej do pań chyba się odnosi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, jestem o tym przekonany. Al Jarreau, Rainbow in Your Eyes. Hold on me and won't let go, because it is a real thing, babe, and I just wanna let you know that I love you all the way, more and more each day, and I love you. Say, got a hold on me too, and I know it's true. I get that funny feeling just from being close to you. When I listen to your heartbeat, not another sound so sweet. Would you please hold my hand, and we'll climb the highest mountain, sail the seven seas, and nobody was there with us at the top of the world, in love and running free. No, baby, I'm on fire. And it feels so good to have the one desire like sweet love and love assured. When I really got somebody to make love to, and I'll stay forever with you. But I'll be right here beside you until the end. Let me kiss your eyes and cast away your trouble to the wind, and I love you for my life. Let me take you for my wife. Would you please hold my hand, and we'll climb the highest mountain, and we'll sail the seven seas, and nobody's there with us at the top of the world. Can't Buy a Thrill, Pretzel Logic, Gaucho to płyty Steely Dan sprzed lat. Ja powracam do tych, które umknęły, które gdzieś zostały zapomniane, odeszły, ale mam nadzieję, że nie u wszystkich. A to, że zespół Steely Dan namieszał i narozrabiał, nie ulega żadnych wątpliwości, bo tak jak grał, czyli łącząc rock z jazzem, nie grał do tamtego czasu nikt. Walter Becker, niestety już go nie ma z nami, na kilka lat, podobnie jak Donald Fagen, odeszli, no ich ścieżki powiedzmy, że się rozeszły, chociaż przyjaciółmi pozostali. Walter Becker na przykład nagrał taką płytę Circus Money, na Donald Fagen słynne Night Fly. To bardzo taka radiowa płyta z taką radiową okładką. Facet nocą przy mikrofonie i no i próbuje rozmawiać ze sobą, z innymi. I dlatego właśnie ten powrót mój dzisiaj do płyty Two Against Nature. Kolejne nagranie. Why a Shame About Me, Steely Dan. Bardziej pomieszam gatunki. Klasyka i perfekcja. That's Killer Joe, Manhattan Transfer. This is a story about Killer Joe. He's a real bad cat. Don't forget I told you so. See him on the corner sporting fancy thrills. Double breast pinstripe polka prints. Fast talking, good looking, flim flam jive. Why, he's the kind of cat'll make a dead man cry. So look out for Killer Joe. Szukałem nagrań z muzycznymi korzeniami, takich, które nie naśladują, nie powielają. Na wszystko wywołał zespół Steely Dan. Proszę zwrócić uwagę na takie cofanie pod koniec tego nagrania. Africa, D'Angelo. Show us to your innocence to protect you. king, the queen becomes a prince. Knowledge and wisdom is understanding what we need. And yes, they will come. Ever since the day you came, my whole world began to change. I knew then that then came my life. For your own. Ptasia troszkę. Puenta tego nagrania. Tam w Afryce, podzielonej przez białych ludzi, czyli tych, którzy zawsze wiedzą lepiej, prostymi liniami są korzenie muzyki, muzyki, która nie uznaje żadnych granic. Dzięki temu mamy rock, jazz, bo to stamtąd gdzieś wszystko się wyłoniło. Hip-hop czy rap... Próba skomercjalizowania. Było coś takiego. Wydaje się to niemożliwe, ale próbowano. Jest na szczęście sporo muzyków, którzy nie za bardzo przejmują się takimi próbami skomercjalizowania. Takim był Mac Miller i bardzo żałuję, że już go nie ma. Jest D'Angelo, znakomity Thundercat, który potrafi na basie zrobić cuda, które nas zauroczą za każdym razem. Słychać te jego szarpnięcia. I po D'Angelo zastanawiałem się, kto jeszcze wywołany tak trochę oczywiście w mojej wyobraźni przez Steely Dan stanie tu pomiędzy nami. To nie jest obraz grzecznego i miłego świata, który on przedstawia, a chodzi mi o Kendricka Lamar. Zaprosił do tego nagrania Bilal, Unwise i właśnie Thundercat.

serving life. And how she think about you until we meet up at night. About the only girl who cared about you when you asked her. And how she fucking on a famous rapper. Walls can talk, talk, talk, talk. Trudno mówić, że bas muska, uzupełniając nagranie, ale Sharp Pan Bass, chociażby tak jak Przybora to napisał, jest coś w tym, że owszem, bas może być potężny, może nawet przytłoczyć, ale umiejętność tego podrzucenia nuty, jednego szarpnięcia w jakiejś chwili, to jest naprawdę mistrzostwo świata. No tak, Nightfly. Krótko mówiąc, ćma to zawsze jednak kojarzyło się. No to, te nagrania z tej płyty, kiedy wielokrotnie w Trójce pod Księżycem gdzieś tam na te kilka godzin próbowałem Państwa zabierać w inny nieco świat, to przypominałem się często właśnie ta płyta Donalda Fagena. I ten facet przy mikrofonie i ta ciemna przestrzeń wybrana jedynie światłem. No to tylko my, radiowcy, możemy coś takiego sobie nie tyle wyczarować z wyobraźni, tylko po prostu znamy to. To jest na dotknięcie właśnie mikrofonu, czy poskrobania czasami w ten mikrofon, że to my, że to na żywo i że to radio. Taka mistyka pewnej wyprawy w świat wyobraźni. Fagen na kilka lat odszedł od Waltera Baker i nie występowali wspólnie, ale na przykład Baker był producentem jego drugiej płyty, czyli Kamikiriad. I to wspaniale, że zachowali pomiędzy sobą, a nie pokłócili się, jak niektórym przyszło w ich historii. I dzięki temu powstały płyty i nagrania. I ten powrót po Pretzel Logic, czy Gaucho, czy jeszcze kilku innych płytach i występach był taki naturalny. Niestety więcej już panowie nie wrócą, bo ten jeden Becker Walter jest już w zupełnie innym świecie muzycznym. Ale Steve Dan i Donald Fagen nadal występują, nadal są dla nas, tak jak możliwość przypomnienia dzisiaj, i przyznaję, że to dla mnie ogromna frajda, płyty zespołu Steely Dan Two Against Nature. W tej godzinie pożegnam się z Państwem nagraniem Jenny Runaway, Steely Dan. Thank you.

To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 lutego, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś najwięcej nowych zakażeń koronawirusem wykryto na północy Polski. Francuskie władze rozważają zaostrzenie restrykcji w regionach najbardziej dotkniętych pandemią. Warszawiacy upamiętniają powstańców listopadowych, którzy pod Olszynką Grochowską stawili czoła carskiej armii. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 099 nowych wykrytych zakażeniach koronawirusem. Wiceminister